apie pomirtinį teismą. Pirma, tuojau po mirties būna teismas. Be visuotinio teismo, kuris bus pasaulio pabaigoje, yra dar ir kitas, tuojau po mirties atliekamas teismas. Tai aiškiai apreiškimo tiesa. Žmogui skirta vienas iki mirti, o paskui būna teismas, sako šventas Paulius. Išminčius pareiškia, lengva Dievui mirties dieną atlyginti kiekvienam pagal jo darbus. Siracido knyga. Antra, teisėjas viešpats Jėzus. Kaip per paskutinį teismą, taip ir čia teisėjas yra viešpats Jėzus. Ne kartą viešpats Jėzus yra sakęs, kad visokį žmonių teisimą Dievas yra pavedęs jam. Štai pavyzdžiui, porą jo posakių. Tėvas nieko neteisė, bet visą teismą pavedė sūnui. Jis, tėvas, davė jam daryti teismą, nes jis žmogaus sūnus. Trečia, paskiriamas amžinasis atlyginimas. Šiame teisme žmogui paskiriamas amžinasis atlyginimas, arba dangus už gerus darbus, arba pragaras už blogus. Į skaistyklą laikinai eina tik tie, kurie paskirti į dangų, bet nėra visiškai atsiteisę dievų teisingumai už padarytas nuodėmes. Aš girdėjau balsą iš dangaus, kuris man sakė, rašyk, palaiminti mirusieji, kurie miršta viešpatyje. Jau nuo dabar, sako Dievas, jie turi ilsėtis nuo savo vargų, nes jų darbai juos seka. Kalba apaštalas šventasis Jonas apreiškimo knygoje.